السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی، پارٹ 3۔ اب حدیث سنیے۔ عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ایک اتنا بڑا پیالہ تھا جس کو 4 آدمی اٹھا کر لاتے تھے، اس کا نام تھا غرہ۔ ایک مرتبہ جب لوگ چاشت کی نماز ادا کرنے حاضر ہوئے تو یہ پیالہ سامنے لایا گیا، 4 آدمی اٹھا کر لائے۔ اس میں روٹی کے ٹکڑے گوشت کے شوربے میں پکے ہوئے تھے۔ لوگ اس پیالے کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ جب مجمع زیادہ ہو گیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جگہ کی تنگی کی وجہ سے اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اس پر ایک دیہاتی شخص نے کہا کہ بیٹھنے کا یہ کیا طریقہ ہے، اشکال کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے ایک شریف بندہ بنایا ہے، متکبر اور سرکش نہیں بنایا، میں متکبر نہیں ہوں، میں ایک شریف بندہ ہوں اور میرے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں، جگہ نہیں تھی تو میں ذرا ایسا بیٹھ گیا تاکہ دوسرے کو بھی جگہ مل جائے، بھئی تو بھی آ جا، بھئی تو بھی آ جا، بیٹھ جا، یہ نہیں کہ میرا دسترخوان الگ ہے، دوسروں کا دسترخوان الگ ہے، خواص کا دسترخوان الگ ہے، عوام کا دسترخوان الگ ہے، نہیں، سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، کنارہ کنارہ سے کھاؤ، درمیان میں سے نہ کھاؤ، کھانے میں برکت ہوگی۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے۔ تھوڑے سے تشریح سن لیجئے۔ پہلے زمانے میں بڑے بڑے برتنوں کا عام رواج تھا اور اس زمانے کی صنعت کے لحاظ سے وسیع اور بھاری برتن عمدہ سمجھے جاتے تھے، بالخصوص عرب علیحدہ علیحدہ کھانے کے عادی نہ تھے۔ ہماری طرح نہیں، پلیٹیں الگ الگ ہیں، سب کی پلیٹیں الگ الگ، لو صاحب ایک پلیٹ رکھو، ارے بھی ان کے سامنے ایک پلیٹ رکھو، ایک پلیٹ نہیں ہے، ارے بھائی ان کے سامنے ایک پلیٹ رکھو، نہ ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ عربوں میں ابھی بھی بہت بڑا تھال ہوتا ہے، عرب بیٹھ جاتے ہیں، سب ایک ساتھ کھاتے ہیں، اس میں برکت ہوتی ہے۔ عرب علیحدہ علیحدہ کھانے کے عادی نہ تھے، اس لیے ان کے یہاں مہمانی کے موقع پر لکڑی وغیرہ کے بڑے بڑے برتن استعمال ہوتے تھے۔ سرید عرب میں عمدہ کھانوں میں شمار ہوتا تھا اور طبی لحاظ سے بھی وہ نہایت اچھا، جلدی ہضم ہونے والا ہوتا تھا۔ ایسی نوبت کبھی کبھی آتی تھی کہ کبھی اس قسم کا موقع مل جائے، اس لیے جب ایسا موقع مل جاتا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جمع کر لیتے۔ ان میں شہری اور دیہاتی ہر شخص ہوتا۔ یہ کوئی بادشاہ کا دفتر خان نہ تھا جہاں کسی بے پڑے دیہاتی کو بولنے کی عادت نہ ہوتی، جس کے دل میں جو آتا وہ اپنے زبان سے کہہ گزرتا۔ یہاں بھی ایک دیہاتی نے آپ کی اس بیٹھک کو جب خلاف معمول دیکھا تو ٹوکا، مگر حضرت کے اخلاق پر قربان جائیے، آپ کو ذرا بھی ناگوار نہ ہوا، بلکہ یہاں بھی بہت ہنستے ہوئے جچے تلے کلمات نکلے جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہدایت کا ایک سبق بن گئے۔ یعنی انسانی بندگی اور مزاج کی شرافت یہی ہے کہ ان موقعوں پر دوسروں کا خیال مقدم رکھے، آخر اس وقت میں میزبان ہوں، جگہ کی میں میزبان ہوں، جگہ کی تنگی میں بھی اپنی راحت کا خیال رکھنا اور ذرا جنبش نہ کرنا یہ تکبر اور سرکشی ہے۔ اتنا سا جملہ فرما کر جو دوسری بات آپ کے منہ مبارک سے نکلی وہ کھانے کے متعلق ایک عام ہدایت تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ قلب مبارک پر اس کا ادنا سا میل بھی نہ تھا۔ سوچو کہ اگر اس زمانے میں ایسا واقعہ پیش آ جائے تو محفل میں کیسی لوگ باتیں کریں۔ اس لیے یاد رکھو، گھر میں بھی ہمیشہ ساتھ کھانے کی کوشش کرو، ایک ہی برتن میں کھانے کی کوشش کیجئے، اس میں محبتیں بھی بڑھے گی اور اس کے اندر جو ہے برکت بھی ہوگی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، یا رب صلی وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اور یہ دعا بھی پڑھ لیجئے، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔